Kieli za 1549. Tylko 3 dni. Nie przegap okazji. Weekend rabatów w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 12 kwietnia. Godzina już 8. Pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Żyblewski. Ostatni sprawdzian dla gimnazjalistów i sprawdzian dla szkół z organizacji testu. Towary znanych marek przejęte na Mazowszu. Podróbki warte są ponad 4 miliony złotych. Kolejny amerykański sklep wycofuje ze sprzedaży e-papierosy. 350 tysięcy gimnazjalistów za godzinę rozpocznie pisanie sprawdzianu z języka obcego. To trzeci i ostatni dzień egzaminu. Mimo strajku nauczycieli, dwa poprzednie odbyły się bez większych przeszkód. Zasady przeprowadzania egzaminu z języka obcego są nieco inne niż tych wcześniejszych egzaminów. Musi być więcej komisji nadzorujących, ponieważ uczniowie będą odpowiadali na pytania z wcześniej wysłuchanych tekstów. Ta część musi być ze względów technicznych przeprowadzona w mniejszych salach. Minister edukacji Anna Zalewska zapewniała wczoraj, że szkoły są przygotowane. To dużo więcej komisji, to dużo więcej zespołów nadzorujących. W związku z tym pytaliście Państwo, czy jesteśmy do tego przygotowani. Tak, i jesteśmy gotowi na piątek, na egzaminy. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik wczoraj przed południem zaznaczał, że nie ma sygnałów od dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, żeby przy czwartkowym egzaminie były jakiekolwiek zakłócenia. Wszystkie egzaminy we wszystkich szkołach przebiegają spokojnie. Uczeń, niezależnie od tego, czy nauczyciele w jego szkole strajkują, powinien się stawić na egzamin. Wyniki sesji kwietniowej, 14 czerwca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Perfumy i odzież znanych marek z podrobionymi znakami przejęli policjanci i celnicy na Mazowszu. Zlikwidowali dwa magazyny podróbek w powiecie pruszkowskim. Towary warte były ponad 4 miliony złotych. Zatrzymano dwie osoby. Pierwszy z magazynów znajdował się w miejscowości Suchy Las, niedaleko pod warszawskich Janek. Na gorącym uczynku złapano mężczyznę i kobietę, którzy pakowali do kartonów fiolki z perfumami. Zabezpieczono ponad 13 tysięcy sztuk podrabianych perfum i ponad 500 par skarpet z podrabianymi znakami towarowymi. Wartość podróbek to 3 700 000 złotych. Drugi z magazynów znajdował się w miejscowości Nowe Falenty, również w okolicach podwarszawskich Janek. Tam znaleziono ponad 1200 koszul z metkami znanych światowych marek. Wartość towaru w tym magazynie oszacowano na ponad 480 tysięcy złotych. Zatrzymanym dwóm osobom postawiono zarzut wprowadzania do obrotu na dużą skalę towaru oznaczonego prawnie zastrzeżonymi znakami towarowymi. Grozi im nawet 5 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Coraz bliżej realizacji nowego budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Dziś w Stembarku w województwie warmińsko-mazurskim wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę. Zgodnie z projektem inwestycji Grunwaldzkie Muzeum zyska nowy budynek. To 1500 m² powierzchni wystawienniczej. Obiekt wielkości 3500 m² ma pomieścić administrację, pracownie naukowe, bibliotekę, a także salę pozwalającą rozgrywać turnieje i walki rycerskie. Obecna siedziba muzeum pod wzgórzem pomnikowym z około 44 m² powierzchni wystawowej powstała w 1960 roku. Inwestycja będzie kosztować 26 200 000 zł i zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Prace zakończą się w październiku 2020 roku. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. 14 osób zginęło, 15 zostało rannych w wybuchu bomby na targowisku w zachodnim Pakistanie. Do tragedii doszło w mieście Kweta, w rejonie zamieszkiwanym przez szyitów. Oni też stanowią większość ofiar. Miejscowa policja informuje, że był to zamach terrorystyczny. Przeprowadzono go w godzinach porannego szczytu, gdy na bazar przyjeżdżają ciężarówki z zaopatrzeniem. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu. Kolejna sieć handlowa w Stanach Zjednoczonych rezygnuje ze sprzedaży elektronicznych papierosów. Koncern Rite Aid poinformował, że wycofuje papierosy ze wszystkich swoich sklepów. Jako powód podaje gwałtowny wzrost popularności tych produktów wśród dzieci i młodzieży. Przedstawiciele Rite Aid poinformowali, że elektroniczne papierosy oraz inne urządzenia do inhalacji nikotyny znikną z półek w ciągu 3 miesięcy. Rite Aid nadal będzie sprzedawać tradycyjne papierosy, ale mają być one mniej eksponowane. Na bardziej widocznych półkach pojawią się gumy i plastry nikotynowe pomagające rzucić palenie. Rite Aid to jedna z trzech amerykańskich sieci 24-godzinnych sklepów z artykułami pierwszej potrzeby, takimi jak podstawowe produkty żywnościowe, napoje, kosmetyki, środki czystości czy leki. W całych Stanach Zjednoczonych Rite Aid ma 2,5 tysiąca lokalizacji. Ze sprzedaży elektronicznych papierosów wcześniej zrezygnowała sieć CVS Pharmacy, mająca w USA ponad 9 tysięcy sklepów. Wycofywanie spółek elektronicznych papierosów to skutek gwałtownego wzrostu ich popularności wśród młodzieży. W ubiegłym roku liczba licealistów sięgających po te produkty wzrosła w USA aż o 70%. Eksperci przyznają, że elektroniczne papierosy są znacznie mniej szkodliwe niż tradycyjne wyroby tytoniowe. Powodują jednak uzależnienie od nikotyny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Ponownie Krzysztof Łaniewski. Panie Krzysztofie, czy w ciągu tej godziny coś wstrząsającego wydarzyło się w świecie sportu? Arkadiusz Milik zrobił się widoczny. No brawo! Odnalazł się. Jednak. W piłce w każdym razie nie ma chwili na oddech. Po Lidze Mistrzów wczoraj kopali w Lidze Europy. Też w ćwierćfinałach najciekawiej miało być na Emirates w Londynie. Tymczasem mecz był jednostronny i Arsenal 2-0 wygrał z Napoli. Cały mecz w ekipie gości rozegrał Piotr Zieliński. Arkadiusz Milik, wspomniany, zameldował się na boisku w drugiej połowie. W innych spotkaniach Villarreal przegrał 1-3 z Walencją. Benfica 4-2 wygrała z Eintrachtem, a Slavia 0-1 uległa Chelsea. W kraju GKS Tychy potrzebuje już tylko jednej wygranej w finale Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. Po wygranej 4-2 z Komarch Krakowią w rywalizacji do 4 wygranych prowadzi 3-2, ale hokeiści Krakowi nie składają broni, mówi napastnik Pasów Kamil Kalinowski. Takie było założenie, żeby od początku pokazać agresywny hokej. Brakło gola. Jedziemy do nas, wygrywamy i wracamy tu na 7 spotkanie. 6 mecz finału jutro w Krakowie. W Mistrzostwach Polski w hokeju sprawa ciągle otwarta. Wszystko jasne w rywalizacji tenisistek stołowych. Tytuł wywalczyły ping-pongistki Siarki Tarnobrzeg po drugiej wygranej 3-0 z Polą Lekiem Lidzbark Warmiński. Maja Dziarnowska zajmuje drugie miejsce w windsurfingowych Mistrzostwach Europy w klasie RSX. Gorzej żegluje Zofia Klepacka. Jest 18. U panów najlepszy z Polaków Piotr Myszka na 8 pozycji. Paweł Tarnowski zajmuje 16. lokatę. Jeszcze dwa kółka. Michał Kwiatkowski po kraksie, w jakiej brał udział w środę, wycofał się z wyścigu dookoła kraju Basków, a czwarty etap wygrał Niemiec Maximilian Schachmann i to on prowadzi w klasyfikacji generalnej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak nam troszkę słoneczko mruga za oknem, no bo prognoza mówi, że w całym kraju pochmurno, ale również będzie wyglądać słońce. I wszystko się zgadza. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie okresami deszcz i deszcz ze śniegiem, a na Kujawach i Pomorzu, a także wysoko w górach śnieg. Temperatura 3 stopnie w Zakopanem, 4 w Gdańsku i Rzeszowie, w Kielcach i Krakowie 5, w Szczecinie, Bydgoszczy, Suwałkach i Katowicach 6, w Olsztynie, Poznaniu, Łodzi i Lublinie 7, w Opolu i Wrocławiu 9, a w Kenii 30. Bo właśnie otrzymałem korespondencję od słuchacza pana Krzysztofa, czyli Kenia cieplejsza nawet od Wrocławia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując lodówkę Side by Side marki LG z funkcją Door in Door. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 4319 zł. A kupując ekspres automatyczny marki Philips ze stali szlachetnej, po 10% rabacie zapłacisz tylko 1709 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. A może Mini Countryman? Kompaktowy SUV. Aha. Kultowy design. Uh-huh. No i frajda z jazdy. O, to mi pasuje. W Mini Countryman wszystko ci pasuje. A przede wszystkim nowa cena. Teraz Mini Cooper Countryman dostępny jest za 990 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej. Automatyczna skrzynia biegów. Nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Acer, Intel Core i5 teraz taniej o 200 zł. Laptop dla graczy Dell, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pop, pop, pop, but it's a game to me, cause life can get too serious, so I've been flying in to get delirious. Elvis rang the fever bell, so I was trying to wrap it up in something else. Oh, Las Vegas, baby, Vegas, it's where I'm gonna gamble everything upon you. Bop, bop, bop, oh, oh, oh, bop, bop, oh, oh, bop, yeah, bop. In Vegas, baby, Vegas, ring a ding a ding, jackpot machine, I'm gonna do it, oh yeah, and win your love. So I'll be up in my status up to Caesar's Palace for a luxury suite by the pool, and then I head to the strip, I do my skinny dip dip, and then accessorize your diamonds and jewels. Yeah, I may be acting crazy and kinda hazy, but it's a game to me, cause life can get too serious, so I'll be flying in to get delirious. Elvis rang the Viva bell, so I will try to wrap it up in something else. Oh, Las Vegas, baby, Vegas, it's where I'm gonna gamble everything upon you. Bop, bop, bop, oh, oh, oh, bop, oh, bop, oh, oh, bop, yeah, bop. In Vegas, baby, Vegas, ring-a-ding-a-ding, jackpot machine, I'm gonna do it, oh yeah, I'll win your love. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 21 kwietnia w MediaMarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Dzień dobry. Panie ministrze, czy już pan spakował kartony? Proszę pani, nie zajmie mi to wiele czasu. Mało rzeczy w ministerstwie, ale poważnie. Czy są jakieś sygnały, że rekonstrukcja rządu, tak zwana, związana z wyborami europejskimi, będzie jeszcze przed wyborami, przed świętami, czy po wyborach, bo różne wersje były? Był taki sygnał, dokładnie tydzień temu, po posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Zakomunikowała to bardzo wyraźnie pani rzecznik. W tej sprawie głos decydujący, kiedy, kto w miejsce ewentualnie odwołanych ministrów należy do pana premiera Mateusza Morawieckiego. I to on będzie o tym informował opinię publiczną. Yes. Także ja w tej sprawie, pani redaktor, pana choćby, nie poinformował. Choćby nie wiem, jak bardzo wierciła pani dziurę w brzuchu, niestety nie mogę powiedzieć. Joachimie, pakuj się, nie powiedział. Nie wiem, czy panowie są... Jedyną... Tak, jesteśmy na ty. No jesteśmy na ty. Natomiast, tak jak już powiedziałem, nie pomogę pani redaktor. Przepraszam radiosłuchaczy, jeżeli ich to ekscytuje, chociaż wątpię, ten temat akurat dzisiaj. To w takim razie pan się wybierze na urlop, tak? Bo pan to zapowiadał, że jeżeli będzie musiał pan swoją misję ministerialną sprawować do końca, to weźmie pan urlop. Jak każdy pracownik przysługuje mi prawo do urlopu tych dni. Wolnych mam już pracowanych w nadmiarze, więc jak ten moment nadejdzie, Czyli jeszcze nie nadszedł. Nie, proszę pani, chociaż z tego powodu, że jeszcze listy nie są zarejestrowane, więc o czym tutaj w ogóle mówię? Nie mówiłem? Wszystkie. A akurat ta, 8 chyba. Akurat pana ta, nie jest zarejestrowana, akurat tak? Ta, która mnie najbardziej interesuje, czyli województwo zachodniopomorskie i lubuskie, skąd mam kandydować, jeszcze ta lista nie została zarejestrowana. Panie ministrze, protestował pan na Twitterze przeciw sugestii, że policja wkracza do szkół, ale był co najmniej jeden przypadek interwencji. No był, bo był wniosek do policji o taką interwencję. Redaktor, ja protestowałem przeciwko takiej szeptance, która się pojawiła właśnie na Twitterze, że oto rzekomo masowo policjanci wkraczają masowo? Do... No tak, proszę pani, że masowo wkraczają do szkół, że celem jest zastraszanie strajkujących nauczycieli, że coś niedobrego w państwie się dzieje. Tak jak napisałem, jak to zakomunikowałem, policja jest od tego, aby dbać o bezpieczeństwo Polaków, w tym również o bezpieczeństwo tych, którzy strajkują czy protestują, bo na tym polega demokratyczne państwo prawa, żeby w pierwszej kolejności właśnie o ich bezpieczeństwo dbać. I przyzna pani, że chociażby w kontekście takich porównań, jakie możemy zastosować, jak wygląda sytuacja protestujących chociażby we Francji, w Paryżu, co tydzień właściwie, jak wygląda sytuacja protestujących w Polsce, no to Polska rzeczywiście jest, można powiedzieć, takim wzorem można demokracji. Można protestować bezpiecznie. Można protestować. Polska jest demokratycznym państwem prawa, a już no, czymś piramidalnie niemądrym i kłamliwym jest takie sugestie, że oto w ostatnich dniach policja masowo wkracza do szkół. W jednym wypadku nawet sam interweniowałem i prosiłem, bo dostałem przedwczesną i nieprawdziwą informację, że w jednej ze szkół, bodajże na Śląsku, doszło do zabarykadowania tej szkoły, uniemożliwiania wejścia dzieciom do tej szkoły. Była to informacja nieprawdziwa. Tutaj ten, który zawiadamiał, że tak powiem, za bardzo się pospieszył. No dobrze, jak fake news, to nie, fake ma, nie, news. Nie ma co się tym zajmować pewno, dłużej. Że nie ma. A gdyby policjanci chcieli pomóc przy egzaminach, tacy z wykształceniem pedagogicznym, to by mogli? No proszę pani, ale to psycholog policyjny, czy pedagog policyjny, czy nie wiem, psycholog, który pracuje w Straży Granicznej, w Straży Więziennej, czy w Straży Pożarnej, czy nauczyciel, wykładowca, no czym różnią się jego kompetencje nie, no, pytam, od psychologa? Czy by mogli? Mogliby, dlatego że rozporządzenie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji taką możliwość daje. Ja mogę tylko z całego serca podziękować tym wszystkim właśnie pedagogom, nauczycielom, niezależnie od tego, czy dzisiaj są zatrudnieni w szkole podstawowej, w gimnazjum, czy w liceum, czy są zatrudnieni w innych instytucjach oświatowych, urzędach państwowych, którzy zgłosili się tutaj do pomocy dyrektorom szkół, którzy są odpowiedzialni za organizację tych egzaminów. I mogę tylko bardzo serdecznie podziękować też tym wszystkim pedagogom i nauczycielom. I mówię to nie z pozycji ministra czy polityka. Z pozycji męża pewnie. Ojca. Ojca. Mam córkę, ale która... Ale męża też. Mam córkę, no bo pan ma żonę, nauczycielkę. Też, ale proszę pani, z pozycji ojca i takich ojców, niezależnie o ich, czy matek, rodziców w ogóle, którzy przeżywają stres olbrzymi w związku z tym, że ten strajk trwa i nie wiadomo było do przedwczoraj, jak to będzie wyglądało. Dlatego jako rodzic, jako ojciec, z tego serca dziękuję tym nauczycielom, którzy nie ulegli presji, nie dali się zastraszyć. A jako minister pan nie ma nic przeciwko temu, żeby policjanci też pomagali, jeśli mają taką wolę. Jeżeli pani redaktor próbuje zrobić hit dnia, że oto Brudziński w Radiowej Trójce zapowiada, że oto policjanci tym razem masowo jako pedagodzy hitów, pójdą do szkoły. Proszę pani, za dosłownie kilkanaście minut czy kilkadziesiąt minut rozpocznie się dla gimnazjalistów kolejny bardzo stresujący dzień. Trzymamy kciuki, ja trzymam kciuki za wszystkich gimnazjalistów, za wszystkich dyrektorów szkół, za wszystkich nauczycieli, pedagogów, niezależnie od tego, tak jak powiedziałem, gdzie w danej chwili pracują, to rozporządzenie daje taką możliwość. Trzymam kciuki również za tych wszystkich nauczycieli, którzy są rozdarci, bo zdecydowana większość nauczycieli strajkujących, jeżeli pani pozwoli, pytanie dokończę. Pytanie osobiste chciałam zadać. Ale pani pozwoli, dokończę, bo być może za dużo tych osobistych trendów. Dziękuję tym wszystkim nauczycielom, którzy nawet strajkując, jednak pełni empatii, wspierają duchowo, czy nawet poprzez kontakty swoich wychowanków, swoich uczniów, bo takich nauczycieli jest zdecydowana większość. A takie jednostkowe przypadki, dla mnie zdumiewające i absolutnie niezrozumiały, jak ten z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie garstka ludzi skrajnie nieodpowiedzialnych przychodzi, żeby urządzać nie tyle kocią muzykę, tutaj patrzę na broszkę pani redaktor, ale świńską i krowią muzykę pod szkołą. Państwo naprawdę mają z motywem broszki jakiś problem. Nie, no, koty ma pani tutaj na klapie swojej marynarki. O czym mówię? W Gorzowie Wielkopolskim pojawiła się grupa ludzi z Komitetu, uwaga, obrony demokracji, aby zakłócać gimnazjalistom egzamin. I wie pani, najbardziej zdumiewające jest to, że przedstawicielka pedagogów wyszła z tej szkoły, żeby tym ludziom, którzy zakłócali egzamin uczniom, którzy byli wtedy w szkole, podziękować. No to jest postawa dla mnie zdumiewająca i zupełnie nie do zaakceptowania. Na szczęście jednostkowa. Panie zdecydowana ministrze. Większość nauczycieli wspiera swoich uczniów. Pytanie osobiste. Może się pan uchylić. Czy pana żona, która jest nauczycielką i to nauczycielką, no powiedziałabym z taką szczególną specjalizacją, strajkuje czy nie? Moja małżonka w tej chwili zmierza na egzamin do szkoły, do której została oddelegowana przez dyrekcję szkoły, w której pracuje. Tak jak pani zauważyła, moja żona jest polonistką, ale też tyflopedagogiem, czyli uczy dzieci niedowidzące i niewidome. Za kilkanaście minut w innym z ośrodków, nie w tym, w której małżonka pracuje, rozpocznie się egzamin i moja żona będzie ten egzamin wspólnie z innymi nauczycielami przeprowadzać. Nie popiera tego protestu, ale to są naprawdę kwestie osobiste. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja, już nie będę się odwoływał do mojej małżonki, popieram... Pana żona jest pana osobistą żoną, ale nauczycielką nie osobistą. Proszę pani, pozwoli pani, ja nie jako minister, tylko jako ojciec zainteresowany tym, aby dzieci, jak sądzę, zdecydowana większość rodziców jest zainteresowana tym, żeby nasze dzieci, jeszcze nadmienię, moje dzieci chodzą do szkół publicznych, a nie do prywatnych, aby nasze dzieci były uczone i młodzież była uczona przez dobrze zarabiających nauczycieli. I postulaty zmierzające do tego, żeby nauczyciele zarabiali więcej, są dla mnie postulatami racjonalnymi i zrozumiałymi. Niezrozumiałym jest, pani redaktor, tylko to, że w czasie trwania egzaminów część nauczycieli wzywała do tego, aby, czy może inaczej, część związkowców, czy liderów związkowych, Związku Nauczycielstwa Polskiego, wzywała do tego, aby te egzaminy się nie odbyły. To jest dla mnie coś zdumiewającego i nie do zaakceptowania. Czy to jest protest polityczny według pana? Jeżeli chodzi o liderów związkowych, zdecydowanie tak. Jeżeli lider związkowy zwraca się do lidera opozycji, która sama siebie nazywa opozycją totalną, kochany panie Grzegorzu, dziękuję tam za zaproszenie. Jeżeli ten lider związkowy zwracał się tak pan Broniarz do, przewodniczący panie, Broniarz do pana Grzegorza Schetyny. Teraz się tak nie zwraca. Teraz pani redaktor. W trakcie protestu? W trakcie protestu. Kochany panie Grzegorzu. W trakcie protestu pan przewodniczący Broniarz mówi dokładnie to samo, co politycy opozycji. Celem, to jest moja opinia, celem liderów związkowych, zresztą charakterystyczne, że pan Broniarz, który od 25 lat już nie jest nauczycielem, tylko liderem związkowym, właśnie jest w roku wyborczym, czyli ubiega się o kolejną kadencję przewodniczącego ZNP. I proszę państwa, to jest tak, że ci nauczyciele, którzy zostają dzisiaj z takim rozdartym sercem, bo z jednej strony, jak wierzę, a jestem tym przekonany, chcą wspierać swoich uczniów, swoich wychowanków, młodzież, dzieci, a z drugiej strony mają tą presję ze strony liderów związkowych i to wzywanie ciągłe do kontynuacji tego strajku. Za chwilę pan Broniarz, wszystko na to wskazuje. Panie ministrze, nie chciałbym pozostanie, panu przerywać, ale chciałbym pozostanie na kolejną pytanie. Kadencję przewodniczącym z bardzo, że tak powiem, atrakcyjną pensją, a ci nauczyciele dalej zostaną pozostawieni samym sobą. Jedynym panie dzisiaj ministrze. Partnerem dla nauczycieli jest rząd. 9 miliardów złotych. Od kiedy przyjęliśmy nasze rządy, przeznaczyliśmy na podwyżki dla nauczycieli. Panie ministrze, jeśli pan mówi, że dowodem na to, na polityczność strajku jest to, że Sławomir Broniarz mówi, panie Grzegorzu... Kochany panie Grzegorzu. Kochany panie Grzegorzu. Nie wiem, czy... Nie tylko. Czy pan, pamięta pani uczestnictwo pana... Czy ja bym mogła skończyć jakieś pytanie? Czy pan, bo jeśli pan Proksa jest radnym Prawa i Sprawiedliwości, no to też są jakieś afiliacje polityczne, prawda? Mimo, że nie wiem, czy mówił kochana pani Beato do pani Szydło. Nie sądzę. Podpisując z nią porozumienie. Nie sądzę, ale to po pierwsze, a po drugie Solidarność również przystąpiła do tego strajku, tylko ja nie chcę tutaj być w roli tego, który będzie mówił, że ci związkowcy czy nauczyciele skupieni w tym związku są lepsi od tamtych, czy od jeszcze innych, no bo przecież są różne centrale związkowe. Natomiast jest coś takiego jak kwestia elementarnej odpowiedzialności i elementarnej uczciwości. I uczciwość nakazuje, aby powiedzieć, zgodnie z prawdą, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem, który po 3 latach zamrażanych pensji, braku podwyżek, po latach, w których pan przewodniczący Broniarz wręcz zakazywał akcji strajkowych, mówiąc, że nie można ZNP włączać w strajk w trakcie roku wyborczego, że ta uczciwość... Nie chcę się tutaj kłócić z panem o pana Broniarza, chciałbym już zapytać o inną sprawę. To słucham. Można, chciałbym zapytać, w związku z tym, że są protesty nauczycieli, jakoś trochę zapominamy, że też Solidarność owa jest w sporze z rządem, ma 5 postulatów dotyczących między innymi płac w całej budżetówce, co dotyczy także pana resortu. Czy są jakieś szanse na podwyżki, jeśli chodzi o sferę budżetową, o pracowników cywilnych? Panie redaktor, takie rozmowy oczywiście cały czas się toczą i to toczymy takie rozmowy, czy to w obrębie mojego resortu, nie tylko z przedstawicielami Solidarności, ale wszystkich związków zawodowych. Wszystkich, bo to nie tylko Solidarność. I ale oni ostatnio pikietowali urzędy wojewódzkie. Jest dla mnie oczywistym, że pensje urzędników administracji państwowej również powinny wzrastać. Tylko proszę pani, my mieliśmy dylemat. Czy kierować nasze wsparcie do jednostkowych grup zawodowych, czy też przygotować w ramach tych możliwości, które dawał nam budżet w tym roku, a te możliwości oceniliśmy na kwotę około 40 miliardów złotych, skierować maksymalnie, komplementarnie do wszystkich. I dlatego, proszę pani, jak ja słyszę, że my nie jesteśmy gotowi do rozmów z nauczycielami, bo to nie jest nasz elektorat, to proszę pani, ja mam pytanie, czy rodzice, wszyscy w Polsce rodzice, do których trafi nasza oferta, nawet nie pomocy socjalnej, bo to nie jest pomoc socjalna, tylko to jest inwestycja w postaci 500+ na każde polskie dziecko, to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, czy młodych rodziców nie brakuje sympatyków Platformy Obywatelskiej, Wiosny, Polskiego Stronnictwa Ludowego? Nie. Proszę państwa, proszę pani, szanowni radiosłuchacze, skierowaliśmy naszą pomoc. Miałam tu serię pytań, ale pan się tak zaangażował w te kwestie nauczyciele, ale zapytam jeszcze o Ryszarda Petru, który oczekuje pana komentarza po tym, jak prokuratora Białostocka odmówiła po raz kolejny wszczęcia śledztwa w związku z paleniem kukły obrazującej Ryszarda Petru. I powołuje się na pana zapowiedź, że nie będzie tolerancji dla tego typu przypadków. Znaczy nie dla prokuratury, tylko dla palenia kukły. No proszę pani, bo z mojej strony nie ma tolerancji na tego typu zachowania i postawy. I w ogóle uważam dzisiaj jako minister spraw wewnętrznych, że ten poziom emocji zbliża się i sporu naprawdę bardzo niebezpiecznie zbliża się do granicy. Ale co pan może jako minister spraw wewnętrznych zrobić z tym? Tylko apelować, żeby było spokojnie, czy coś jeszcze pan może zrobić? Wewnętrznych, odpowiedzialny za służby mundurowe wszędzie tam, gdzie uważamy, gdzie policja, służby podległe uważają, że doszło do złamania prawa, to policja reaguje. Ale o ostatecznym rozstrzygnięciu, czy do tego złamania prawa doszło, decyduje prokuratura i w końcu w efekcie finalnym sąd. W tej sprawie policja zrobiła to, co do niej należy. Zawsze taki, sąd już nie może, bo nie wszczęła postępowania. Nie znam uzasadnienia do braku odmowy wszczęcia tegoż postępowania. Kukła jest kukła, to chyba wiadomo. Proszę pani, wchodzimy powoli w Wielki Tydzień, w Triduum Paschalne. Naprawdę zbyt dużo złych emocji. Dziękuję. Wszystkiego bardzo. Najlepszego. A rodziców, Joachim Brudziński, minister spraw. Zżera stres w związku z egzaminem ich dzieciaków. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam najserdeczniej. Młodych dzieci jak tylko egzaminy. Pozdrawiam. I nauczycieli pozdrawiam. Do widzenia. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Jedź tą drogą przez następne 100 metrów. Następnie skręć w lewo i... Proszę, skręć w lewo i zabierz mnie do najbliższego autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz. Nie wytrzymam już przez te pyłki. Idzie wiosna. Czas zdezynfekować klimatyzację. Teraz za 299 zł. Nie zapomnij też wymienić filtra kabinowego z certyfikatem alergicznym eCarf. Już od 261 zł. Dotarłeś do celu. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Tato, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla 3-latków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Technika podbija miasto, więc czas przejąć kontrolę. Wypróbuj zaawansowane technologie i poczuj radość z jazdy Nissanem Qashqai, Juke i Micra. Odwiedź naszego dealera podczas wyprzedaży Nissana i wybierz swój ulubiony model ze zniżką do 20 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Andrzeja Grabowskiego. Pechy i peszki. Proszę Państwa, aby uniknąć małych pechów, czyli peszków, i dużych pechów, czyli pechów, wysłuchajcie i kupcie płytę Pechy i Peszki. Już wiem, co się... Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki i na skleppolskieradio.pl. Pozdrawiam Was, Andrzej Grabowski. Dzień dobry. Chciałbym polecić wszystkim outlet Toyoty. Prowadzę firmę. Potrzebowałem auto dostawczego, niezawodnego. Wybór padł na nową Toyotę ProAce. Mogę załadować nawet tonę 400, ma fajne radio i klimę automatyczną w standardzie. A gwarancja Pro nawet na milion kilometrów. Po rabacie kosztowała niecałe 94 tysiące netto. Jak dla mnie doskonały interes. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 50-calowy telewizor LG Smart TV 4K Ultra HD z technologią Ultra Luminance. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 1709 zł. A kupując zestaw do zabudowy Bosch z płytą indukcyjną i piekarnikiem do zabudowy, po 10% rabacie zapłacisz tylko 2608 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niepostrzeżenie minęła 8.30, ale my czekaliśmy w gotowości i oto skrót informacji. Krzysztof Żyblewski. Za pół godziny ostatni egzamin gimnazjalny. 350 tysięcy uczniów przystąpi do sprawdzianu z języka obcego. Wczoraj pisali matematykę oraz przedmioty przyrodnicze. W żadnej ze szkół nie było problemu ze zdawaniem egzaminu, tak wynika z podsumowania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od poniedziałku do środy egzaminy będą pisali ósmoklasiści. We wtorek Dejan S., który zaatakował byłego prezydenta Siedlec, zostanie przebadany psychiatrycznie, potwierdza prokuratura okręgowa w Siedlcach. Prokurator Krystyna Gołąbek. Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami prokurator powołał dwóch biegłych psychiatrów dla oceny stanu zdrowia psychicznego podejrzanego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. To badanie mające charakter badania ambulatoryjnego. 38-latek przebywa w areszcie. Podczas przesłuchania potwierdził, że chciał zabić Wojciecha Kudelskiego. Mężczyźnie grozi od 8 do 25 lat więzienia. Były prezydent Siedlec po ataku przeszedł operację ratującą życie. W niedzielę wyszedł ze szpitala. Oficjalną wizytą do Berlina jedzie ukraiński prezydent Petro Poroszenko. Spotka się z kanclerz Angelą Merkel. Tematami rozmów mają być stosunki dwustronne, sytuacja polityczna na Ukrainie i realizacja porozumień z Mińska dotyczących uregulowania konfliktu w Donbasie. Z Berlina ukraiński prezydent pojedzie do Paryża. Francuski prezydent Emmanuel Macron, zanim jednak przyjmie Poroszenkę, będzie wcześniej w Pałacu Elizejskim rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim, który jest faworytem drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie. Pełny serwis Trójki o 9.00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Mechanizm polskiej gospodarki jest sprawny, ale zaczyna go dławić rynek pracy. Trendy demograficzne wskazują, że to może się nasilić. Trzeba więc sięgać po rezerwy, wspierać rynek, aktywizować biernych zawodowo. W jaki sposób? Zmniejszając klin podatkowy. To opinia minister finansów Teresy Czerwińskiej. W artykule opublikowanym dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej minister wyjaśnia, że klin podatkowy to różnica między pieniędzmi, które pracownik dostaje na rękę, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma. Polska zajęła trzecie miejsce w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej wśród 20 państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nadbałtyckich, informuje Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Polskę wyprzedzają Estonia i Czechy, a na kolejnych pozycjach plasują się Słowacja i Słowenia. Poczta Polska i Energa postawią wspólnie kilkanaście punktów ładowania samochodów elektrycznych. Pierwsze mają stanąć we wrześniu. W tym samym czasie poczta zacznie używać pierwszych samochodów dostawczych na prąd. Wiceprezes poczty Paweł Przychodzień przekonuje, że z punktów będą korzystać zarówno samochody poczty, jak i klienci. Myślę, że zarówno nam, jak i naszym partnerom z energii będzie zależało na tym, żeby to były ładowarki ogólnie dostępne, więc myślę, że większość z tych ładowarek, które w ramach tego procesu pilotażowego będziemy instalować, będą ładowarkami ogólnie dostępnymi. Czeka nas teraz wybór lokalizacji. Wstępnie już rozmawiamy o pewnych konkretach czy konkretnych lokalizacjach, tylko trzeba pamiętać, że to nie jest tak prosta czynność jak instalacja gniazdka w domu. Poczta Polska rozpoczyna przetarg, który na przełomie sierpnia i września pozwoli na dostawy korespondencji i paczek w dużych miastach za pomocą małych samochodów dostawczych. Poczta chce wynająć długoterminowo 20 samochodów o ładowności do 800 kg. Ekonomia w Trójce wróci za pół godziny na audycję w Nienima. Tuż po 9:00 zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Teraz będzie o pogodzie, bo dzisiaj taka pogoda mieszana. Pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie i północnym zachodzie, okresami deszcz i deszcz ze śniegiem na Kujawach i Pomorzu, a także wysoko w górach śnieg. Natomiast znowu zadanie przede mną trudne, bo Darek przygotował prognozę, która wskazuje na to, że jeszcze nie będzie bardzo ciepło. Miejscowości takie jak na przykład Zimniówka koło Limanowej, proszę bardzo, albo Zimna Dziura, oj, jaka to jest nazwa wiele mówiąca, koło Nowego Targu, tam 3 stopnie. Koło Ustki, bo i koło Ustki jest coś takiego, Zimowiska, 4 stopnie. Co jeszcze mamy? Mamy Zimną Kawę koło Chojnic, no, co zrobić? Zimną Kępę, również mamy koło Złotowa i jeszcze Zimny Potok koło Przemyśla, a tam wszędzie stopni 6. Popatrzmy, co dalej. Mamy z ciekawych miejscowości Zimna Woda, no to jest dość banalne, koło Łukowa i Zimochy Susły, tego nie pamiętam, Zimochy Susły. Biedne Susły, Zimochy, koło Białegostoku. Jeszcze mamy Zimne Kąty, no ale Zimochy, Susły. To tam będzie tych stopni 9, podobnie jak w Zimolza, koło Żuromina też 9, a za granicą we Francji, to każdy wie, kto tam mieszka, 9. Mam jeszcze we Włoszech Cimelle, 14 stopni, Zimara w Iraku 24 i najcieplejsze w Meksyku, nie wiem jak to przeczytać, pisze się Zimapan, ale to Zimapan może w Meksyku, ciepluśko, 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tomku, jaka pogoda czeka kierowców w nadchodzących tygodniach? Wiosna zawita na dobre. Słońce zachęci do wyjazdu za miasto, zatem to najwyższy czas, by zadbać o swojego Volkswagena. Czy warto wybrać się na wycieczkę? Zdecydowanie, a planowanie trasy zacznijmy od autoryzowanego serwisu Volkswagena, gdzie mechanicy profesjonalnie wykonają serwis klimatyzacji i wymienią ogólnienie na letnie. Zaufaj naszym mechanikom. Poczuj prawdziwy komfort i bezpieczeństwo. Zadzwoń do swojego autoryzowanego serwisu Volkswagena już dziś i umów się na wizytę. Volkswagen. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie laptopa, komputera PC lub IO z procesorem Intel lub AMD otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Raz jeszcze dziękuję za Państwa czynny udział w powstawaniu tej audycji, udział polegający na telefonach i listach. Dziękuję za długi list słuchacza, który ma do mnie trochę pretensje o nieludzkie traktowanie pewnej siostry Ireny, no ale to jest przeszłość i na pewno to się nie przeniesie na moje traktowanie redaktora Anny Gacek. A teraz, proszę Państwa, zapowiadam z całą odpowiedzialnością, że będzie piosenka dnia. All those Harding i Fixture Picture, po angielsku powiedziałem. better to live with melody and heaven on his tongue. Isn't that right? There's a definite vibe. You can't be pure and in love in the corner in blue. My name in the corner. Fixture, picture. I've got it, I'm on it. You're in it, I'm honored. Fixture, picture. I've got it, I'm on it. You're in it, I'm together and ride the dunes. I'm riding too. There's a definite part. You can't be pure and in love in the corner in blue. Is my name in the corner fixture? Piosenka dnia. A przed nami piosenka nieznana mi jeszcze, bo chyba premiera. Piotr Bukartyk, dzień dobry. Dzień dobry. Mi w zasadzie też jeszcze, nie? Tak się właśnie przyglądam. Ale to może od razu do niej przejdźmy, bo to... Proszę bardzo, może pan przechodzić. Tak tylko sobie pomyślałem, wie pan, że gdyby nie moja pani od polskiego, to być może w życiu byśmy się nie spotkali. To jest całkiem możliwe. Dlatego serdecznie przy okazji pragnąłbym pozdrowić panią od polskiego i panią od wszystkich innych przedmiotów jak najserdeczniej, jak najcieplej i z kciukami trzymanymi. Ja mam podobny stosunek do oświaty i do wszystkiego. Tak. Więc to jedno. A wie pan co, to pozwolę sobie na malusieńką prywatę, że pozdrowię chłopaków z zespołu Jagore, bo z nimi pograłem ostatnio. Było bardzo fajnie. Proszę bardzo, teraz, prywata. I tam było bardzo ładnie, a teraz będzie tak, jak będzie. To jest dziadowska ballada, dlatego też wziąłem instrument do dziadowania taki. I no to tak. Jest ballada o tym, że urlop mam. Dlatego nazwałem ją Chyba odlatuję. Poza tydzień mnie nie będzie. To taka ona jest. To już zagram, bo to... Tak. Taki aranż tu zejdź. Słucham zamiatych nauczycieli, jakie to wszystko rozpasane. Dwa razy dziennie jeść by chcieli, a jeszcze buty mieć na zmianę. Dwa razy dziennie jeść i te buty jeszcze by chcieli. Gadało znowuż w PGR-ze, stuwa dla świni, no niby sporo. Chłopa się nam tu nie nabierze, chłop wie, że świnie więcej biorą. Ale się chłopa nie nabierze, chłop świnie zna to wie. Wybije szambo, a po chwilce duch się ukaże cały w bieli. Pastują baby gumofilce, pastują baby gumofilce, pastują baby gumofilce, bo zaraz lecą do Brukseli. Pastują baby gumofilce i lecą. Ja za chwilkę lecę sobie, przyznaję, koszty to niemałe, ale że dla idei robię, to sobie wicie uzbierałem. Ale że dla idei robię, to mamy. I do widzenia, papa. Odleciałem. Ty pan, zasłuchany byłem w tę pieśń i muszę powiedzieć, że targają mną sprzeczne uczucia. No, też, bo wykonanie nie było do końca tak, jak sobie wymarzałem. Niektóre rzeczy zagrałem nierówno. Zdaję sobie sprawę. Ale to nawet mnie nie chodzi o warsztat pański jako artysty, tylko z jednej strony dziadostwo no, rzeczywiście było słyszalne. Czy się udało? Udało się, ale z drugiej strony ta beznadzieja, która wydzierała ale niepotrzebnie pogłębiała jeszcze to dziadostwo. No, ale wie pan, no bo ona wyziera z opisywanej sytuacji, także ja ją chciałem i tak upiększyć, umelodyjnić. No dostępnymi oczywiście sobie środkami wyrazu artystycznego, ale czyli innych tym, nie mam. Tym razem pan tak. Rzeczywistość nie upstrzył. Nie dał rady. No dobrze, no panie Piotrze, to niech pan odlatuje. No to lecę. Piotr Bukartyk odlatuje, a my, no jak to o tej porze, Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś propozycja dla osób lubiących długie piesze wędrówki. Dziennikarz i podróżnik Łukasz Story przemierzył dwa szlaki. Jeden wiodący przez Korsykę, drugi przez Szkocję. Tak opowiada o swoich wyprawach. Dwa szlaki, dwa światy to jest taki pomysł na przejście dwóch szlaków górskich, dość długich. One są gdzieś wymieniane na liście tych, które stanowią największe wyzwanie w Europie. I to jest GR20, czyli przejście przez całą Korsykę, przez całą francuską wyspę, najwyższą granią. I Cape Wrath Trail, który idzie z Fort William w Szkocji na samą północ Wielkiej Brytanii. Na Cape Wrath, czyli na polski tłumacząc przylądek gniewu, który jest najdalej wysuniętym na północ punktem Wielkiej Brytanii. Jak pan wybierał te szlaki? Właśnie kierując się trudnością, czy też, no nie wiem, zamiłowaniem do tych miejsc? Dlaczego zestawiłem je razem i wybrałem te dwa? Po pierwsze dlatego, że stanowią jakieś tam wyzwanie. Po drugie dlatego, że są niesamowicie piękne. A po trzecie dlatego, że są zupełnie różne. Właśnie dlatego to są dwa światy, bo poza tym, że są na tym samym kontynencie, nie ma nic, co łączy te szlaki. Są zupełnie, zupełnie inne. Różny jest teren. GR20 to skaliste granie, dość wysokie góry, wyższe niż nasze Tatry o kilkaset metrów. I poruszamy się często praktycznie wspinając się, mimo że szlak nie wymaga czy to użycia sprzętu specjalistycznego. Natomiast można by to porównać do naszej Orlej Perci. Tylko, że on trwa 2 tygodnie i ma prawie 200 kilometrów. Idziemy w korsykańskim słońcu. Problemem często jest dostęp do wody. Każdy dzień praktycznie kończymy w schronisku lub czasami schodzi się do opuszczonych w zasadzie i niedziałających latem ośrodków narciarskich, które też oferują jakieś tam powiedzmy zakwaterowanie. Warto mieć też swój namiot, ja na przykład miałem. Natomiast Szkocja to jest zupełnie inny świat. Szkocja to jest 370 kilometrów przez wrzosowiska, zielone wzgórza i pustkowia. Na całym szlaku spotyka się dosłownie kilkanaście osób przez prawie 3 tygodnie. Szlak nie jest wyznakowany. Co więcej, około 1/4 szlaku to jest czysty teren. Nie ma żadnej ścieżki. Do dyspozycji mamy ewentualnie ślady ślady zwierząt. Tu już trzeba mieć pewne umiejętności pracy z mapą, z kompasem. Oczywiście GPS pomaga, natomiast nie może być jedynym wyjściem z uwagi na to, że to jest jedno z najbardziej deszczowych miejsc w Europie. Więc każda elektronika ma szansę się zepsuć. I to jest kolejna różnica. Tak jak na Korsyce idziemy, czy wspinamy się po tych skałach w przyjemnym słońcu, tak szkocka pogoda usilnie stara się nas od pierwszego dnia do ostatniego zniechęcić. No dobrze, słucha nas ktoś i się zastanawia, Szkocja czy Korsyka? Co na pierwszą wyprawę by pan polecił? Myślę, że najpierw Korsyka, z uwagi na łatwość taką wypływającą z tego, że tam jest infrastruktura, że nawet na tych trudnych momentach zdarzają się łańcuchy, ułatwienia i tak dalej. Szkocja myślę, że jednak jest trudniejsza przez to, że pogoda jest taka, a nie inna, przez to, że trzeba przekraczać rzeki, które czasami potrafią być po deszczu bardzo wezbrane, przez to, że trzeba nawigować w czystym terenie. Myślę, że jest to jednak większe wyzwanie. Który milej pan wspomina, który panu więcej coś dał, nie wiem, przemyśleń, doświadczeń, refleksji, pięknych widoków. Ponownie Szkocja, niestety. To znaczy, po pierwsze, to jest dłuższa wędrówka. Cape of Trail ma 370 kilometrów, więc w tej wędrówce spędza się troszkę więcej czasu. Po drugie, Szkocja jest zjawiskowo piękna i nawet biorąc pod uwagę ciągłą ulewę, przez kilka dni potrafi padać non-stop, to te widoki, mgły przesuwające się nad wzgórzami. Jeśli ktoś kiedyś oglądał Władcę Pierścieni, to mniej więcej te zielone wzgórza w niektórych scenach tak to wygląda. Myślę, że takie wrażenie też tej pustki i tego takiego bycia w naturze, gdzie czasami najbliższe miasteczko jest 30-40 kilometrów od nas. Myślę, że jest to jedno z bardziej dzikich miejsc w Europie, czy na terenie Unii Europejskiej, powiedzmy. Więc to jest naprawdę głębokie przeżycie i fajnie to zrobić. Audycja podróżna. 2/3 stron internetowych hoteli nie chroni danych klientów w należyty sposób, dopuszczając do przypadkowych wycieków, z których korzystają na przykład firmy analityczne i reklamowe, ale też cyberprzestępcy. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Symantec, do których dotarła agencja Reutera. Według informacji przedstawionych przez firmę, z infrastruktury informatycznej hoteli najczęściej wyciekają imiona i nazwiska oraz adresy e-mail klientów, a także ich numery paszportów i kart kredytowych. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego zorganizowała kampanię pod nazwą Not on my flight, nie podczas mojego lotu, mającą na celu zmniejszenie liczby pasażerów zachowujących się nieodpowiednio na pokładzie samolotu, donosi Onet. W 2018 roku liczba incydentów skoczyła o 34% w porównaniu do 2017 roku. Do najczęstszych wykroczeń należy nadmierne spożycie alkoholu, palenie papierosów w toaletach czy przemoc słowna lub fizyczna wobec personelu pokładowego i innych pasażerów. Zamiast do Aten trafili do włoskiego miasteczka Atena Lucana. To historia trojga kolumbijskich turystów zwiedzających Europę. Z Neapolu chcieli przedostać się do greckiej stolicy. Na dworcu spostrzegli autobus z napisem Atena, do którego wsiedli. Na miejscu stanęli przed lokalnym barem, gdzie ich dziwne zachowanie zainteresowało miejscowych. Powtarzali bowiem Ateny, Ateny. Sprawa wyjaśniła się, gdy pokazali przewodnik i mapę Aten. Gdy kolumbijscy turyści zrozumieli swój błąd, jak donoszą włoskie media, zareagowali w różny sposób. Mężczyzna zamarł, jedna z kobiet zaczęła lamentować, a druga dostała ataku śmiechu. Podróżna powróci za tydzień. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Proszę Państwa, opowiem w skrócie, jak było. Wystartowaliśmy punktualnie o 6 rano. Teraz zbliżamy się do lądowania. Nasz pojazd powietrzny, czy na powietrzny, w każdym razie na falach eteru, przebywał bez mała 3 godziny. Poranne wydanie audycji zapraszamy do Trójki. Kończy się. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Choć jestem w pełni świadom, że niektórzy z Państwa zaglądali do nas tylko na moment i raczej mało osób słuchało nas od tej 6 do teraz. Ale w każdym razie w imieniu całej ekipy, a konkretnie Darka Pieroga, Halinki Wachowicz, Agnieszki Łukasiewicz i moim własnym, bardzo dziękuję tym wszystkim z Państwa, którzy słuchali, tym, którzy pisali, tym, którzy telefonowali. Mówiliśmy, nadawaliśmy piosenki i to wszystko zmierza teraz ku końcowi, ale jeśli wszystko dobrze się ułoży, to spotkamy się w niedzielę.

Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Ty, a tam powiedz, no bo jak ktoś kupuje kilka rzeczy, to dostaje rabat za to, że kupił więcej niż jedną. A jak kupuje tylko jedno, to za co ten rabat? No na zachętę, mówi się. Jak klient wyjdzie z rabatem, to wróci do nas z bratem. A jak nie ma brata? To z siostrą. Teraz w MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG Smart TV Super Ultra HD z inteligentnym procesorem Alpha 7. Po 10% zapłacisz tylko 2879 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy